çekilir mi? Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kız şu oğlana yanmış desinler. Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kız şu oğlana yanmış desinler. Yandım, ellerin memleketinde alendim kaldım.